bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 4 dzień listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina zbliża się do Unii Europejskiej. Dziś na ten temat w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim rozmawiała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na południu znów będzie wietrznie, w rejonach górskich możliwe będą przerwy w dostawach prądu, ostrzega RCB. Resort Edukacji zachęca placówki oświatowe do wzięcia udziału w akcji Szkoła do hymnu. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnia, że jego kraj wykona wszystkie 7 rekomendacji na drodze Kijowa do członkostwa w Unii. W stolicy Ukrainy przebywa dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na kilka dni przed publikacją raportu w sprawie członkostwa Ukrainy we wspólnocie. Prezydent Zełenski mówił w czasie wspólnej konferencji prasowej, że wykonanie tego będzie trudniejsze teraz, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie przyćmił wydarzenia na Ukrainie. Fokus na Ukrainę. Zdajemy sobie sprawę, że teraz uwaga nie będzie się tak skupiała na Ukrainie. Już widzimy, że tak jest, ale wszystko jest w naszych rękach. Byliśmy już w dużo trudniejszych sytuacjach, gdy prawie nikt nie interesował się Ukrainą. Chodzi o media, a nie światowych przywódców. Ale udało nam się wybrnąć z tamtych sytuacji i myślę, że pokonamy też i to wyzwanie. My podolajmy ten wyzwanie. Pomimo agresji rosyjskiej, Ukraina poczyniła ogromne postępy na drodze do członkostwa w Unii, powiedziała z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na konferencji prasowej w Kijowie. Jak dodała, trwają też prace nad propozycją wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych, aby pomóc Ukrainie w odbudowie. W grudniu państwa członkowskie mają zdecydować, czy zezwolić władzom w Kijowie na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Decyzja taka musiałaby być jednomyślna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem, szczególnie dla województw śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Pogoda będzie nie rozpieszczać także i w nadchodzącym tygodniu. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Waliewski powiedział w Polskim Radiu 24, że nad Polskę dociera niż z zachodu, który w najbliższych dniach przyniesie silny wiatr i opady deszczu. Rzecznik IMGW dodał, że ponad przeciętnie wysokie temperatury w listopadzie wciąż będą się jednak utrzymywać. Jutro już widzimy, że kolejny niż tym razem ten, który wczoraj spowodował falę 12 do 14 metrowych na wybrzeżu Hiszpanii i Portugalii. On do nas się zbliży i znowu będzie wietrznie, szczególnie na północy kraju, znowu będzie deszczowo, a za kilka dni znowu odpoczynek. I to jest taka sinusoida, ale to jest taka cirkulacja zachodnia, dosyć typowa i nie powinno nas to dziwić, ale mimo wszystko temperatura jest wyższa, Atlantyk jest ciepły i to ciepłe powietrze przez całą Europę dociera do nas i cały czas ta temperatura jest wyższa od normy. IMGW zaleca dużą ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Prokuratura rejonowa Warszawa-Żoliborz wszczęła śledztwo w sprawie 37-latka, który w piątek, uzbrojony w maczetę, gaz pieprzowy i pałkę teleskopową, zaatakował przypadkowe osoby na Bielanach i Woli. Poinformował o tym prokurator Szymon Banna. Mężczyzna usłyszał zarzuty, śledczy skierowali też wniosek do sądu o areszt tymczasowy. Jak dodał Szymon Banna, prokuratorzy ustalili też, że mężczyzna był sprawcą innych napaści, do których doszło we wrześniu w Warszawie. Napaści te były dokonane z użyciem gazu pieprzowego. W związku z tym również prokurator postawił mu 3 kolejne zarzuty dotyczące spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Z uwagi na to, że tak naprawdę napaści te były dokonywane wobec obcych mu osób bez żadnego powodu i w miejscach publicznych, prokurator część z tych zarzutów zakwalifikował jako występki o charakterze chuligańskim. Mężczyzna ten został w dniu dzisiejszym przesłuchany, złożył wyjaśnienie. W chwili zatrzymania mężczyzna był trzeźwy. Ministerstwo Edukacji i Nauki czeka do czwartku na zgłoszenia szkół i przedszkoli w kraju oraz placówek polonijnych za granicą do akcji Szkoła do hymnu. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 10 listopada o 11:11. Uczniowie wspólnie zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Jedną z placówek, która od początku bierze udział w akcji, jest Szkoła Podstawowa nr 185 w Warszawie. Jej dyrektorka Ewa Rzechowska uważa to za dobrą lekcję patriotyzmu.

5,5 minuty po 20. Madonna w trójkowym departamencie rytmu. Dziś do północy o Państwa ulubionych serialach, między innymi 227 Trójek. Zawsze uwielbiam oglądać Na Chora. Ostatnio miałem okazję obejrzeć tą nową wersję. Powiem Państwu, że w tym samym miejscu mi łezki poleciały. A tak a propos tych najnowszych seriali, uwielbiam oglądać Leśniczówkę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Miłego wieczoru. Padło stwierdzenie wcześniej, że tylko starsze seriale były dobre i coś warte. Jest kolejna odpowiedź. Odnośnie polemiki z poprzednim rozmówcą, proszę nie obrażać Peaky Blinders oraz Synów Anarchii. No i właśnie, Synowie Anarchii wygrywają na Facebooku Trójki, bo trwa głosowanie z The Walking Dead. Proszę o ciąg dalszy, 227 Trójek. Thank you. have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. 22 minuty po 20. No dobrze słychać Departament Rytmów w Trójce i wszystko okej. Okay. Co tam słychać w temacie ulubionych seriali? 227 Trójek. Życie na gorąco z Leszkiem Teleszyńskim. Leszek Teleszyński, polski James Bond, poczucie zachodu na ówczesne czasy, samochody, pościgi. Myślę, że to jest serial, który zasługuje na uwagę, a jest mimo bardzo cicho. A pamiętamy jednak jeszcze coś po polsku i też odpowiedź na stwierdzenie, że seriale z lat 70. i 80. były lepsze. Chciałbym zgłosić serial Ekstradycja. Chciałbym tutaj się tak dyskretnie nie zgodzić z przedmówcą. Lata 90. świetne kino, Warszawa, lat 90. światek przestępczości podziemnej. Coś pięknego. I komisarz Olgier Tchalski w tej jego skórze. A jak Marek Kondrat, to przecież też Adam Racewicz i serial W labiryncie. No to może tak z lat 80. sobie teraz zagramy, jakby tak na wariackich papierach. Dead or Alive, You Spin Me Round. Cause I need Mój przyjacielu w trójkowym departamencie rytmu. 28 minut do 21. 227 trójek. Państwa ulubione seriale. I te nowe, i te stare. Zdecydowanie Czterech Pancernych. To z polskich, z zagranicznych. Jednak Strażnik Teksasu. I jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu, było takie w soboty Kosmos 1992. Kosmos 1999 chyba. 92, szczerze mówiąc, nie znam. A właśnie, a gdzie Star Trek? Wow.

toksyczne środki dopingujące, Hot Stuff w Departamencie Rytmu Trójki i od razu cieplej. Państwa ulubione seriale 227 Trójek. Taki niezapomniany serial był, leciał kiedyś Kameleon. Nie wiem, czy ktoś będzie pamiętał, ten aktor Michael T. White grał człowieka, który był wychowany przez korporację i do tego stopnia był wychowany, że potrafił się wcielić w każdą rolę każdego człowieka. Uciekł z tej korporacji i cały czas poszukiwał swojej tożsamości. Osobiście nie znam, ale jak to możliwe, to o pracy teraz proszę nie myśleć. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest w pracy, to proszę pamiętać, że z Trójką od razu robi się lepiej. Polskiego Radia. Mamy Siemanka, to tak przy okazji przypomina się serial Nowe przygody Supermana. 2273. Kiedyś pół dnia spędziłem, jako młody człowiek, oglądałem Pogodę dla bogaczy i sobie zapragnąłem, żeby to odtworzyć, przypomnieć sobie pewne kwestie i pół dnia spędziłem, ale mi się udało. Całą serię obejrzałem, byłem w niebo wzięty. Kolejny serial odhaczony, 2273, proszę kontynuować. A tak przy okazji o pogodzie w Trójce więcej na pewno po serwisie, który dokładnie za 9 minut. Znowu przy...